नेति नेति टॉक्स फ्रॉम द सीरीज शून्य के पार गिवन इन राजकोट इंडिया डिस्कोर्स नंबर 4। कर्म योग पर आज थोड़ी बात करनी। बड़ी से बड़ी ध्यान की कर्म के साथ जुड़ी है और इस भ्रांति का जोड़ना बहुत स्वाभाविक है। मनुष्य के व्यक्तित्व को दो आयाम में बांटा जा सकता है। एक आयाम है बीइंग का, होने का, आत्मा का, और दूसरा आयाम है डूइंग का, करने का, कर्म का। एक तो मैं हूं और एक वो मेरा जगत है जहां मैं कुछ करता हूं। लेकिन ध्यान रहे करने के पहले होना जरूरी है और ये भी ख्याल में लेना आवश्यक है कि सब करना होने से निकलता है, करने से होना नहीं निकलता। करने के पहले मेरा होना जरूरी है लेकिन मेरे होने के पहले करना जरूरी नहीं। कर्म जो है वो परिधि है, अस्तित्व जो है वो केंद्र। अस्तित्व आत्मा है, कर्म हमारा जगत के साथ संबंध है। ऐसा समझे एक सागर पर बहुत लहरें हैं, सतह पर बहुत हलचल है, लहरें उठती हैं गिरती हैं। ये लहरों का जो फैला हुआ जाल है ये कर्म का जाल है। सागर सतह पर बड़ा कर्मरत लेकिन नीचे उतरे तो सन्नाटा है, और नीचे जाए तो बिल्कुल सन्नाटा है, और नीचे जाए तो कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, गहरी चुप्पी। सागर की लहरों के नीचे सागर का होना, होना गहरे में है, कर्म का जाल, लहरों का जाल ऊपर परिधि पर। प्रत्येक व्यक्ति की परिधि पर, सर्कमफेरेंस पर कर्म का जाल और प्रत्येक व्यक्ति के केंद्र पर होने का सागर। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका होना दिखाई नहीं पड़ता, उसका करना ही दिखाई पड़ता है। होना दिखाई पड़ भी नहीं सकता। सागर के पास जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि सागर दिखाई पड़ रहा है, सागर दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ती है सिर्फ लहरें। सागर आपको कभी दिखाई नहीं पड़ा होगा, लहरें ही दिखाई पड़ी। लहरें सागर नहीं है क्योंकि कोई लहर सागर के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकती। अगर हम लहर को सागर से अलग बचाना चाहें तो लहर मर जाएगी, लेकिन सागर बिना लहर के हो सकता है? सागर बिना लहर के मर नहीं जाएगा। इसलिए मूल सागर है, लहर बाय प्रोडक्ट है, लहर उप उत्पत्ति है। इसलिए लहर नहीं हो सकती सागर के बिना, सागर बिना लहर के हो सकता है। कर्म नहीं हो सकता बिना आत्मा के बिना, लेकिन आत्मा बिना कर्म के हो सकता है। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे सब कर्म खो जाएंगे, लेकिन मेरे सब कर्म खो जाए तो भी मैं नहीं खो जाता हूं। इस बुनियादी भेद को सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। लेकिन फिर भी जो मैं हूं वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, आप जो है वो मुझे दिखाई नहीं पड़ते, आप जो करते हैं वही दिखाई पड़ता है, मैं जो करता हूं वही दिखाई पड़ता है। करना दिखाई पड़ता है, होना छिपा है। करना दृश्य है, होना अदृश्य है, करना ज्ञात है, होना अज्ञात है। हमारे भीतर ये दो दिशाएं हैं, एक करने की, दृश्य की, लहरों की, जो दूसरों को दिखाई पड़ सकेगा, ज्ञात हो सकेगा, और एक होने की, जो किसी को ज्ञात नहीं हो सकेगा, जो किसी को दिखाई नहीं पड़ सकेगा, जो सदा छिपा है, सदा पीछे गहरे में, the hidden, वो सदा पीछे छिपा है, गूढ़। ये दो हमारी दिशाएं हैं होने की, अस्तित्व की। इन दोनों दिशाओं में कौन मूल है, इसे अगर हम न पहचान पाए तो बहुत भूल हो जाने की, क्योंकि ये बड़े नियम की बात है कि गुण के द्वारा मूल को नहीं पाया जा सकता, मूल के द्वारा गुण को पाया जा सकता है। जैसे कि हम गेहूं बो देते हैं, फिर गेहूं की फसल आती और गेहूं के साथ भूसा भी आता है, भूसा मूल नहीं है, परिधि, बाहर की खोल, गेहूं मूल है, भीतर का छिपा हुआ हिस्सा। गेहूं के साथ भूसा पैदा होता है, लेकिन अगर आप भूसा बो दें तो गेहूं पैदा नहीं होगा। गेहूं बो दें, भूसा आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, लेकिन भूसा बो दें तो गेहूं तो आएगा ही नहीं, भूसा भी नष्ट हो जाएगा। मनुष्य का कर्म जो है वो भूसे की तरह, और मनुष्य का होना जो है वो गेहूं की तरह। अगर भीतर होना है तो कर्म बदल जाएगा, जैसा होना होगा वैसा कर्म हो जाएगा, लेकिन बाहर से कर्म बदलने तो वैसा होना नहीं बदल जाएगा। मेरा जोर होने पर है, बीइंग पर, लेकिन कर्मयोग का जोर कर्म पर है, बीइंग पर नहीं है, होने पर नहीं है, डूइंग पर। कर्मयोग कहता है करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाओगे। गलत है ये बात, ऐसे हो जाओगे तो ऐसा कर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा करोगे तो ऐसे नहीं हो जाओगे। लेकिन चूंकि दिखाई कर्म पड़ता है इसलिए भ्रांति हो जाती है। कोई महावीर हमारे बीच से निकले तो दिखाई पड़ेगा कि महावीर नग्न हो गए, कर्म है। वस्त्र पहनना एक कर्म है, नग्न हो जाना एक कर्म है। महावीर नग्न हो गए ऐसा हमें दिखाई पड़ेगा, और फिर दिखाई पड़ेगी महावीर की शांति और महावीर का आनंद, और उनके चारों तरफ रहस्य की बहती हुई हवाएं, और उनकी आंखों में गहराई, और वो सब दिखाई पड़ेगा। और दिखाई पड़ेगा एक कर्म की महावीर नग्न हो गए। हमारे मन में भी ख्याल हो सकता है, अगर मैं भी नग्न हो जाऊं तो जो महावीर को मिला है वो मुझे भी मिल जाए, हम भूसे से गेहूं की तरफ चले। पकड़ लिया हमने कर्म को। महावीर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये कर्म है। देखा कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब नहीं खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, ये कर्म है। कैसे बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते, ये सब हमने देखा। हमने परिधि को पूरा जांच लिया, हमने कहा कि ये परिधि हम भी पूरी कर लें तो जो इस आदमी के भीतर घटा है वो हमारे भीतर भी घट जाएगा, तो हम भी उठने लगे ब्रह्म मुहूर्त में, हो जाए नग्न, ये खाए ये न खाए, ऐसे चले ऐसे ना चले, ये हम सब कर लें पूरा। ठीक महावीर जितना करते हैं उतना कर लें पूरा, इंच भर कमी न रह जाए, तो भी भीतर वो पैदा नहीं होगा जो महावीर से पैदा हुआ, क्योंकि हम उल्टे चल पड़े। घटना को हमने उल्टा देखा, महावीर के भीतर पहले कुछ भीतर हुआ है और तब बाहर फैला है, हमने बाहर से पकड़ा और भीतर चले, भीतर से बाहर की तरफ आ सकते, बाहर से भीतर की तरफ ले जा सकते। बाहर भूसा, भीतर गेहूं। महावीर की आंखों में जो शांति दिखाई पड़ती है, महावीर के अस्तित्व में जो निर्मलता दिखाई पड़ती है, उनके होने में जो एक इनोसेंस, एक निर्दोष सागर है, वो पहले है। चूंकि भीतर एक निर्दोष होने का जन्म हो गया है, इसलिए बाहर वे नग्न हो सके, भीतर की निर्दोषता बाहर की नग्नता बन सकी, लेकिन बाहर की नग्नता भीतर की निर्दोषता नहीं कर सकती। इसे जितना हम ठीक से समझ लें उतना ही सत्य की दिशा में गति करना आसान हो जाएगा। बड़े से बड़ा उलझाव इससे पैदा होता है। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, वो कभी भी नहीं पूछते कि हम क्या हो जाए, ये पूछते हैं हम क्या करें। मैं भी एक गांव में ठहरा था, गांव का कलेक्टर मुझसे मिलने आया और उसने कहा कि मैं भी आप जैसी चादर अगर पहन लूं कुछ लाभ होगा। कुछ भी लाभ नहीं होगा, चादर को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो कहने लगा नहीं आप मजाक करते हैं, मुझे ठीक से बताएं आप उठते करते हैं, आप खाते क्या है। मैं भी वैसा ही करूं। वो आदमी जिज्ञासु है, खोजता है, गलत छोर से खोज रहा है, लेकिन हजारों साल से मनुष्य जाति गलत छोर से खोज रही, वही आदमी कसूरवार नहीं। और स्वाभाविक है ये भूल, ये इसलिए स्वाभाविक है कि कर्म दिखाई पड़ता है, होना दिखाई नहीं पड़ता है। करे भी क्या, कोई जो दिखाई पड़ता है उसी से चलने की बात ख्याल में आती, जो नहीं दिखाई पड़ता वहां से चले कैसे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारी समझ में आ जाए कि जो दिखाई पड़ता है वो तरंगे हैं बाहर की, अब भीतर सागर जहां तरंगे नहीं निस्तरंग है, वहां से ही सारी गति है, वहां से ही सारा होना है। हमारा व्यक्तित्व भीतर से फैलता हुआ है, हम निरंतर भीतर से फैलते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा बीज हम बोते हैं, फिर वो अंकुरित होता है, बड़ा वृक्ष होता चला जाता है। एक छोटा सा बीज भीतर से बाहर की तरफ फैलता है, फैलता है, फैलता चला जाता है। माँ के पेट में एक छोटा सा अणु आता है जिसे आंख से देखा नहीं जा सकता, फिर वो अणु फैलता है, फैलता है, फैलता है और एक व्यक्ति निर्मित होता है। सब भीतर से बाहर की तरफ फैलता है। अभी वैज्ञानिकों ने एक नवीनतम खोज की है, वो बहुत महत्वपूर्ण, वह एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की। पहले हम सोचते थे कि जगत जैसा है वैसा ही है, वही है, ठहरा हुआ है, लेकिन नवीनतम अनुभव ने बड़ी हैरानी कर दी, जगत फैल रहा है। जैसे कि कोई गुब्बारे में हवा भर रहा हो और गुब्बारा बड़ा होता जा रहा और फैलता जा रहा हो, फैलता जा रहा हो, जगत फैल रहा है और प्रति पल करोड़ों मील की रफ्तार से तारे दूर भागे जा रहे हैं, परिधि की तरफ फैलते जा रहे हैं, केंद्र से हटते जा रहे हैं। जगत जो है एक्सपेंडिंग, आज से 2 करोड़ पहले जगत छोटा, तारे करीब करीब, आज जगत बड़ा, कल और बड़ा हो, और अंतहीन फैलाव है। हमारे पास एक शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म बहुत कीमती शब्द, और आज नहीं कल विज्ञान को इस शब्द को स्वीकार कर लेना होगा। इसको इसलिए स्वीकार कर लेना होगा कि ब्रह्म का मतलब होता है दी एक्सपेंडिंग, जो फैल रहा है, फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है। ब्रह्म का मतलब होता है जो विस्तीर्ण हो रहा है, जो फैलता जा रहा है, जिसके फैलाव का कोई अंत नहीं है, जो कहीं रुकेगा नहीं, जो फैलता ही चला जाए। इस बात को समझा जा सकता है कि कभी सारा जगत जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के पेट में एक अणु होता है और एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का जरा सा बीज होता है, आशीर्वाद नहीं निश्चित ही ऐसा हुआ होगा, कभी ये सारा इतना बड़ा जगत एक छोटा सा बीज रहा होगा, फैलता गया, फैलता गया, आज इतना बड़ा, कल और बड़ा, कल और बड़ा। भीतर से बाहर की तरफ फैलाओ, भीतर से शक्ति के स्रोत है वे फूटते जाते और बाहर की तरफ फैलते जाते। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक भूल हो जाती है और वो भूल ये हो जाती है, हम बाहर को देखते हैं और सोचते हैं कि बाहर से भीतर की तरफ चले। कर्म योग बाहर से भीतर तरफ चलने की भ्रांति है। कर्मयोग की मान्यता यह है कि कुछ करो, करोगे तो हो सकोगे। कर्मयोगी कहता है बैठ मत जाना, विश्राम मत करना, बैठ जाओगे विश्राम करोगे पहुंच ना सकोगे, कुछ करो, और ठीक करो, क्योंकि गलत किया तो भटक जाओ। इसलिए कर्म योग गहरे में शुभ और अशुभ का चुनाव, एक च्वाइस, ये है ठीक, ये है गलत। गलत को छोड़ो और ठीक को करो, गलत को छोड़ते जाओ और ठीक को करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि गलत छूट जाएगा और ठीक ही ठीक से रह जाएगा। जिस दिन ठीक ही ठीक से रह जाएगा उसी दिन परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा कर्मयोग मानता है। ये मानना बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही गलत इसलिए है कि इसमें बहुत से इम्प्लीकेशन है, बहुत सी छिपी हुई बातें हैं, वो खोल के समझ लेनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि क्या है शुभ क्या है अशुभ। जब तक किसी ने स्वयं को नहीं जाना तब तक वो ये जान ही नहीं सकता कि क्या है शुभ और क्या है अशुभ। असंभव है जानना। शुभ क्या है, किस चीज को ठीक कहे। महावीर कहते हैं चींटी ना मर जाए, चींटी मर गई बहुत अशुभ हो जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बेफिक्री से मार, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है, तू मारेगा भी तो भी कोई मरने वाला नहीं। क्या है शुभ, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मार, बेफिक्री से मार, कोई चिंता ही मत कर, क्योंकि कभी कोई मरता ही नहीं है, आत्मा अमर। तू तलवार चला, कुछ कटता ही नहीं। शस्त्र से कटता ही नहीं है कुछ। तू काट, तू भ्रम छोड़ दे कि कोई मरता है, कोई मरता ही नहीं, आत्मा अमर है। महावीर कहते हैं फूंक कर पैर रखना, चींटी ना दब जाए, हिंसा ना हो जाए, अन्यथा पाप हो जाए। क्या है सुख, महावीर कहते हैं वो शुभ है कि कृष्ण कहते हैं वो शुभ। महावीर के मानने वालों ने कृष्ण को नरक में डाल रखा था इसी शुभ अशुभ की झंझट की वजह से, क्योंकि कृष्ण तो बड़ी अशुभ बात करते हैं। वो कह रहे हैं काटो, महाभारत शायद बच भी जाता, अर्जुन अगर भाग जाता और सन्यासी हो जाता, होने की स्थिति पैदा हो गई, भागने की तैयारी पूरी थी, लेकिन कृष्ण ने कहा भाग कर जाए। तो महावीर को मानने वालों ने कृष्ण को डाल दिया नरक में। इस कल्प में नरक से उनका छुटकारा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं ने इतनी हिंसा करवा दी। लेकिन कृष्ण को मानने वाला कहता है कृष्ण से पूर्ण अवतार कभी भी नहीं हुआ। कौन है शुभ कौन है अशुभ, नहीं कर्म की परिधि पर तय ही नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कहेंगे कि अगर आत्मा की परिधि पर महावीर पहुंच गए और कृष्ण भी पहुंच गए तो फिर ये फर्क क्यों, अगर वे आत्मा में पहुंच गए, होने में पहुंच गए, तो फिर ये फर्क क्यों है। जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन आप पाएंगे फर्क नहीं होगा, दोनों एक ही बात को दो तरफ से कह रहे हैं। महावीर कहते हैं पैर फूंक के रख कि चींटी ना दब जाए। महावीर भी जानते हैं कि कुछ भी नहीं मरेगा, चींटी भी नहीं मरेगी, कुछ मरने वाला नहीं है, आत्मा अमर है, इसे वे भी जानते हैं। फिर वे कहते हैं मारना, वे क्यों कहते हैं, वे इसलिए कहते हैं मरेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन तेरा ये ख्याल कि मैंने मारा बहुत कठिनाई में डाल दिया, मरेगा तो कुछ भी नहीं, सवाल मरने का है ही नहीं, सवाल तेरे इस ख्याल का है कि मैंने मार डाला, ये ख्याल तुझे दिक्कत में डाल देगा, तुझे तो पता नहीं है कि कुछ भी नहीं मरेगा। वे एक छोर से बात कर रहे हैं, जिनसे वे बात कर रहे हैं वे उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो मारने में उत्सुक है। वे अर्जुन से बात नहीं कर रहे हैं जो न मारने में उत्सुक हो गया है। महावीर उनसे बात कर रहे हैं जो मारने में उत्सुक है, जो चाहते हैं कि कोई समझा दे कि कुछ भी नहीं मरता तो अच्छी तरह मारो। महावीर उनसे बोल रहे हैं जो मारने में उत्सुक है, तो महावीर कहते हैं फूक कर पैर रखना, क्योंकि तेरी जो मारने की उत्सुकता है वो तुझे दिक्कत में डाल देगी। मरेगा कुछ भी नहीं, लेकिन तूने मारा ये ख्याल तेरे लिए उपद्रव का कारण हो जाएगा। कृष्ण बिल्कुल दूसरे आदमी से बात कर रहे हैं, वो उस आदमी से बात कर रहे हैं जो न मारने में उत्सुक हो गया, जो कहता है मैं न मारूंगा। और क्यों उत्सुक हो गया? वो कहता है कि मारने से पाप लग जाए। महावीर जिसको समझा रहे हैं वो गलत ख्याल उसका ये है कि मैंने मारा, मैं मार रहा हूं, ये उसका गलत ख्याल है। कृष्ण का गलत ख्याल ये है कि कोई मर जाएगा तो मुझे पाप लग जाएगा, उसका ये ख्याल नहीं कि मेरे मारने से पाप लग जाएगा, उसका ख्याल कोई मर जाएगा तो मुझे पाप लग जाएगा। और कृष्ण उससे कहते हैं कोई मरता नहीं, तो बेफिक्री से मार। ये दोनों आदमी एक ही बात कहते हैं, ये दोनों अलग बातें नहीं करते, लेकिन परिधि पर देखने से ये बातें इतनी अलग हैं जितनी हो सकती है, इनके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। असल में अगर हम एक बिंदु रखें और बिंदु पर प्रकाश रख के व्रत खींचे, एक सर्किल बनाए, सर्किल पर 50 बिंदु बनाकर बीच के बिंदु की तरफ रेखाएं खींचे, तो परिधि पर दो रेखाओं में फासला होगा और जैसे जैसे केंद्र की तरफ चलने लगेंगी फासला कम होने लगेगा। और जब दो रेखाएं जो कि परिधि पर बहुत दूर दूर थी जब केंद्र पर आएंगी तो एक ही बिंदु पर खड़ी हो जाएगी। जो लोग बीम पर पहुंचे हैं, जिन लोगों ने आत्मा को जाना हो, कोई फर्क नहीं रह जाता, लेकिन परिधि पर बहुत फर्क है। और चूंकि सारे धर्म परिधि को देखकर बने हैं, इसलिए धर्मों में फर्क। अगर किसी दिन आत्मा को देखकर धर्म का जन्म होगा तो दुनिया में एक ही धर्म हो सकता, बहुत धर्म नहीं हो सकता। लेकिन मोहम्मद की परिधि अलग है, महावीर की परिधि अलग है, कृष्ण की परिधि अलग है, होगी ही, हर लहर अलग होगी। एक ही सागर पहुंचने वाली भी दो लहरें एक जैसी नहीं होंगी, सब लहरें अलग होंगी, लहरें अलग होंगी ही, लेकिन नीचे लहरों के एक ही सागर, पर वहां हमारी ध्यान नहीं जाता। फिर हम लहरों को पकड़ के चलना शुरू करते हैं। कोई महावीर का आचरण देख के चलता है तो जैन हो गया, कोई बुद्ध का आचरण देख के चलता है तो बुद्ध हो गया, कोई कृष्ण का आचरण देख के चलता है तो हिंदू है, कोई किसी जीसस का आचरण देख के चलता है तो ईसाई है। सब आचरण को देखकर चलने वाले लोगों के बनाए हुए धर्म, सारी दुनिया में कर्मवाद है, कर्म को देखकर हम चल रहे हैं, इसलिए इतना उपद्रव। शुभ और अशुभ का निर्णय कैसे करिएगा, कैसे जानिएगा कि क्या शुभ है और क्या अशुभ? नहीं जान सकते। जिसने अभी अपने को ही नहीं जाना वो नहीं जान सकता कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। लेकिन कर्मयोग कहता है कि शुभ और अशुभ को देखकर चलो। कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा कि क्या शुभ है और क्या अशुभ? कबीर के घर बहुत लोग इकट्ठे होते और कबीर जब लोग जाने लगते सुबह, भजन कीर्तन समाप्त होता, मिलना जुलना बंद होता, तो कबीर कहते भोजन करके जाना। कबीर का लड़का परेशान हो गया, क्योंकि कहां से लाए इतना, कभी 200 लोग भी इकट्ठे होते, कभी 500 लोग भी इकट्ठे होते, इन सबको भोजन कहां से करवाया रोज रोज? कबीर जी ने बहुत बार कहा कि देखे अब कल ये मत कहना लोगों से, जाते वक्त के भोजन कर दो, क्योंकि मैं कहां से लाऊं इतना, ये कैसे इंतजाम करूं, हम गरीब आदमी हैं, आप भूल क्यों जाते? कबीर बार बार भूल जाते, क्योंकि जिसको भीतर की संपत्ति देते हो उसको गरीबी का ख्याल नहीं रह जाता, रोज भूल जाते। बेटा रोज शाम गर्दन पकड़ लेता है कि तुम आदमी कैसे हो, हम गरीब आदमी हैं, भूखे मर रहे हैं, हम कहां से लोगों को खिला दें? कर्ज हुआ जाता है, लोगों से मांग मांग के परेशान हो गए, अब गांव में कोई देने को भी तैयार नहीं। कभी कैसे कोशिश करूंगा, वो कोशिश खत्म हो जाती। सुबह जब लोग आते कभी कहते कहां चले, भोजन तो करते जाओ। जिसको भीतर की संपत्ति दिख गई उसको बाहर की दरिद्रता को याद रखना मुश्किल हो जाता, कितनी कोशिश करे छूट छूट जाती। और जिसको भीतर की संपदा नहीं मिली उसको बाहर की कितनी ही संपदा मिल जाए उसे दरिद्रता नहीं मिलती, वो भीतर का दरिद्र कहते रहता है अभी कुछ भी है, अभी कुछ भी है, अभी कुछ मिले ही क्या है, अभी तो और मिल जाए। वो भीतर आदमी दरिद्र बना रहे, बाहर की संपत्ति दरिद्रता नहीं मिटा पाती, इसीलिए अक्सर ऐसा होता है जितनी संपत्ति उतना दरिद्र आदमी, उतना भीतर दीन ही। आखिर एक दिन उसके लड़के ने रात को कबीर को कहा कि बहुत हो गया, ये अंतिम अंतिम अल्टीमेटम जिसको कहे, उसने कहा यह आखिरी आखिरी निर्णय हो जाना चाहिए, कल से इस घर में मैं नहीं रहूंगा। क्या मैं चोरी करने लगूं? उसने तो क्रोध में कहा तो कबीर को कुछ बुद्धि आ जाए, लेकिन जो बुद्धि के बाहर चले गए वो बड़े निर्बुद्धि हो जाते। एक तो बुद्धि के नीचे जो रहते हैं वो भी निर्बुद्धि रहते हैं, बुद्धि के ऊपर जो चले जाते हैं वो भी निर्बुद्धि हो जाते हैं। दोनों में बड़ा फर्क होता है, लेकिन करीब करीब एक से होता है, एकदम से पहचानना मुश्किल है। कबीर ने कहा मूर्ख तुझे पहले क्यों ना सूझा, अरे चोरी करनी थी तो मुझे इतने दिन से परेशान क्यों करता, कर ले। लड़का तो बहुत चौंका, उसने कहा आप ये कह रहे हैं कि चोरी कर लो, आप ये कह रहे हैं शुभ अशुभ का कोई ख्याल नहीं, चोरी अशुभ है। कबीर ने कहा चोरी अशुभ, वो आंख बंद करके बहुत सोचने लगे, कहने लगे कुछ समझ में नहीं आता। तो लड़के ने कहा कि परीक्षा पूरी ही कर लेनी चाहिए, तो उसने कहा उठिए फिर मैं ही क्यों चोरी करूं, आप भी साथ चलिए। कबीर ने कहा चलता हूं, लेकिन देख ज्यादा सामान मेरे ऊपर मत लाते, बुरा आदमी। कबीर पीछे बेटा आ गए चोरी करने गए। लड़के ने भी बड़ी हिम्मत की, कमाल उनका लड़का बहुत हिम्मत वाला था, उसने कहा आखिरी क्षण तक देख ही लेना चाहिए आदमी क्या क्या बात कह रहा है, इसको सुबह सुबह का भी बोध नहीं है। संग लगाई, दीवान तोड़ डाली, कबीर से कहा क्या इरादा है? कबीर ने कहा घुसो। सोचा कि क्या चोरी करनी ही पड़ेगी, लड़का भीतर घुस गया। एक बोरा गेहूं खींच कर लाया, कबीर से कहा सहायता करिए, कबीर ने सहायता की। लड़के ने कहा क्या इरादा है, ले चले घर। कबीर ने कहा इतनी मेहनत किस लिए की है? लेकिन घर के लोगों को बता आए ना, कबीर ने कहा घर के लोगों को बता आए ना, उस लड़के ने सिर ठोक लिया, उसने कहा चोरी कर रहे हैं कोई, घर के लोगों को बताने की बात। कबीर ने कहा नहीं ये ठीक नहीं माना जाता, क्या घर के लोगों को कहा कि हम चोरी कर रहे हैं, एक गेहूं का बोरा ले जा रहे। तो उस लड़के ने कहा ये कैसी चोरी, और तुम्हें समझ में नहीं आता कि चोरी बुरी चीज है। कबीर ने कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि जब तुम नहीं कह रहे घर के लोगों से कुछ करना बात हो गई, लेकिन मुझे इसलिए भूल हो गई कि बहुत दिन से अपने पराये का भेद मिल रहा था, मेरी समझ में नहीं आया कि चोरी किसकी, चोरी किसकी, कौन करेगा और किसकी होगी, सभी उसका है, हम भी उसके हैं, वो भी उसके हैं, सामान भी उसका है, सब परमात्मा का है। नहीं नहीं लेकिन खबर करके आओ, खबर तो कर दो, क्योंकि वो चाहे सुबह खोजे घर में और बोरा न मिले तो तकलीफ में पड़े, कहाँ खोजेंगे। तो उस लड़के ने कहा हो गई चोरी, वापस चलिए, ऐसी चोरी नहीं होती, अगर खबर ही करनी है तो घर वापस चलिए। ये जो कबीर है, क्या है शुभ क्या है अशुभ, वो ये कह रहा है कि सब उसका, कैसी चोरी, अपने पराया का भेद ना रहा, कैसी चोरी, चोरी के लिए अपने पराया का भेद होना तो जरूरी है। संपत्ति किसी की है मेरी नहीं है, जिसको ये बोध है उसको ये भी बोध होगा कि ये संपत्ति मेरी है किसी की नहीं है, जिसको ये बोध है कि किसी की चोरी ना करूं उसको ये भी बोध होगा कि मेरी कोई चोरी ना कर ले। लेकिन एक जगह है जहां संपत्ति किसकी नहीं रह गई, जहां हम ही नहीं रह गए, जहां सब उसी का रह गया, वहां क्या हो, कैसे तय करिएगा शुभ क्या है अशुभ क्या है। शुभ और अशुभ का निर्णय परिधि पर नहीं हो सकता, गहरे में होगा। मैं मानता हूं कि कबीर का बेटा जब कह रहा था कि चोरी अशुभ है तब वो इसीलिए कह रहा था कि संपत्ति की मालिकियत को मानता था, अभी अहंकार जिंदा था और अहंकार अशुभ, चोरी अशुभ नहीं, अहंकार की वजह से चोरी अशुभ मालूम हो रही। और कबीर का अहंकार हो गया, उनको पता नहीं चलता कौन किसका है, क्या कौन है, ये आदमी अशुभ है। क्या आप कहेंगे कबीर का चोरी करने जाना अशुभ था? मैं नहीं कह सकता, मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि कबीर चोरी को गया ही नहीं, क्योंकि चोरी को तो तभी जाया जा सकता है जब संपत्ति किसी की हो और अहंकार में हमने जगत को बांटा हो। कबीर चोरी को गया नहीं, कबीर किसी दूसरी दिशा में यात्रा कर रहा है, बेटा किसी और दिशा में यात्रा कर रहा है, वे दोनों साथ गए ही नहीं, साथ दिखाई पड़े। कर्म की दुनिया में इसलिए दिक्कत हो जाती है, साथ गए नहीं, वो कहीं और जा रहा था, वो भगवान के घर ही जा रहा था, जैसा ये घर वैसा वो घर, उधर से उठा लाओ। लेकिन घर में जो लोग पहरा देते उनको खबर कर दो, हम चोरी कर ले जाते हैं सामान। कबीर चोरी करने गया ही नहीं, सिर्फ बेटा ही चोरी करने गया, और बेटा को शुभ और अशुभ का बोध है और कबीर को बोध नहीं। परिधि पर जो निर्णय करेंगे, कैसे निर्णय करिएगा, अगर हम सारे जगत में नीति के शुभ अशुभ के भेद देखें तो बहुत हैरान हो जाएंगे। जो यहाँ शुभ है वो 50 मील बाद में अशुभ हो सकता है, जो 50 मील दूर अशुभ है वो यहाँ शुभ हो सकता है। मेरे एक प्रोफेसर पेशावर में प्रोफेसर थे, विभाजन के पहले वो पेशावर थे। एक दिन मैं उनसे बात करता था तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो कहते हो शायद एक घटना मेरे जीवन में घटी, उस तुम्हारी बात ठीक लगती है। मैं पेशावर में था और मेरे पास पहली दफे एक पख्तून लड़का ग्रेजुएट हुआ। मैंने ही मेहनत करके उस पख्तून को पढ़ाया, वो पख्तूनों में पहला ग्रेजुएट था, पहला स्नातक था। बड़ी मुश्किल से तो पढ़ पाया, थर्ड क्लास में बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन पख्तूनों में बड़ी खुशी फैल गई। जिस दिन उसके पास होने की खबर आई तो 8-10 पख्तून सरदार बुढ़े बड़े भोले और सरल लोग नंगी तलवारें लेके मेरे पास आए। मैं तो डर, ये क्या मानता है। उन्होंने आपके तलवार मेरे सामने रख दी और मेरे पैर छुए और कहा कि आपका कोई दुश्मन हो तो नाम बता दो। मेरे दुश्मन का क्या करिएगा। उन्होंने कहा हम गरीब पख्तून और क्या सेवा कर सकते, गर्दन काट के ला दें। आपने बड़ी कृपा की, हमारा पहला लड़का स्नातक हो गया विश्वविद्यालय, हम बड़े गरीब लोग हैं, हम और क्या कर सकते हैं, आप देर न करिए, नाम लीजिए, सांझ होने के पहले गर्दन करवा सकते हैं। और वो बड़े भोले लोग थे, एकदम भोले लोग थे, बुरे लोग नहीं थे। तो हम कहेंगे गर्दन काटने वाले लोग हैं बुरे ही लोग, इतने भोले लोग हैं। वो इतनी सरलता से पैर पकड़ के कहने लगे उनको कि नहीं नहीं आप कृपा करके नाम बता दीजिए, एक आध नाम बता दीजिए, सांझ होने के पहले गर्दन लगा दिया, हम गरीब पख्तून और क्या कर सकते, हम कैसे धन्यवाद दें। उन्होंने कभी इतनी कृपा करना कि कभी मेरी गर्दन में उतार देना। तुम जाओ, कोई हमारा ऐसा दुश्मन नहीं जिसकी गर्दन कटवानी। लेकिन वे बार बार आते रहे, वे कई बार आए कि आप मालूम होता हम पर खुश नहीं, आप नाम तो बता दें, नाम ही पर बताने की जरूरत है, बाकी हम सब कर लेंगे, कुछ देर ना लगे। वो मुझसे कहते थे उनकी आंखों में देखता हूं तो बड़े सरल लोग, और वो जो कह रहे हैं कि गर्दन काट लाएंगे वो बड़ी कठिन बात मालूम पड़ती। लेकिन पख्तून में गर्दन काटना अशुभ नहीं है, गर्दन कटवा देना अशुभ नहीं है, गर्दन काटने से भागना या कटवाने से भागना अशुभ। ऐसी कौमें हैं सारी जमीन पर, अगर हम उनके शुभ अशुभ का निर्णय करने जाएं तो बहुत हैरान हो जाएंगे कि क्या शुभ है क्या अशुभ। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो हिमालय के पास ऐसे ढेर आदिवासी कबीले थे कि उनके घर में अगर मेहमान हो तो वो सारी सेवा करेंगे और रात अपनी पत्नी भी दे देंगे, क्योंकि घर मेहमान आया है उसको पत्नी नहीं दीजिएगा, कैसा अतिथि सत्कार हो रहा है, तो अपनी पत्नी भी दे देंगे रात। बड़े सीधे लोग थे, अंग्रेज उनके घर जाकर ठहरने लगे क्योंकि उनकी सुंदर पत्नियों ने बहुत आकर्षित किया। अब पूछने जैसा है कि अशुभ कौन कर रहा है। वे अशुभ कर रहे थे जो कि इतने भोले थे कि वो कहते थे जब घर में मेहमान आया तो रात उसे पत्नी की याद आए, स्त्री की याद आए, तो वो क्या करेगा, तो उसे हमारे घर मेहमान हुआ तो हमारी पत्नी मिलनी चाहिए और पत्नी सरलता से रात उसके पास जाए तो सो जाए, क्योंकि घर मेहमान आया देवता। ये गलत कर रहे थे, ये अशुभ कर रहे थे, या वो आदमी जो सिर्फ इसलिए घर में आकर मेहमान हो गया कि उसकी औरत का नजर थी उसकी, इसलिए आज धर्म में मान हो गया। फिर धीरे धीरे उस कबीले को समझ लानी पड़ी, कबीला चालाक हुआ, कलिम हुआ। फिर उसने कहा कि बात गलत, मेहमान को पत्नी देना गलत, ये अशुभ। लेकिन चालाक हुआ तब, चालाकी अशुभ है या उसका वो निर्दोष भाव अशुभ था, तय करना मुश्किल है। परिधि पर कुछ भी तय नहीं होता, परिधि पर कुछ भी तय नहीं हो सकता है। लेकिन कर्मवादी कहता है परिधि पर निर्णय कर लो, ये ठीक और ये गलत, और ठीक डिवीजन कर लो, कंपार्टमेंट बांध दो, दीवार खड़ी कर दो, ये हम करेंगे और ये हम ना करेंगे। इसलिए कर्मवादी जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है, इसलिए उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, व्यक्तित्व की जो तरलता है, वो खो जाता है। सख्त, ये ठीक और ये गलत, बस वो ऐसा करेगा। लेकिन जिंदगी बहुत तरल, उसमें ठीक जो सुबह ठीक था सांझ गलत हो जाता, जो सांझ गलत था वो सुबह ठीक हो जाता, जो घड़ी भर पहले ठीक था घड़ी भर बाद गलत हो जाता। इसलिए सवाल ठीक और गलत तय करने का नहीं, सवाल ठीक और गलत को हर स्थिति में पहचानने का। लेकिन वो कौन पहचानेगा, वो बीइंग पहचान सकता है, वो भीतर की आत्मा जागृत हो तो पहचान सकती क्या ठीक क्या गलत। और ठीक और गलत का कोई निर्णायक स्थिति नहीं है कि हम लेबल लगा दें कि ये ठीक और ये गलत। किसी क्षण में अहिंसा ठीक हो सकती, किसी क्षण में गलत हो सकती, किसी क्षण में हिंसा ठीक हो सकती, किसी क्षण में अहिंसा ठीक हो सकती। लेकिन वो जो कर्मवादी है वो कहता है अहिंसा सदा ठीक और हिंसा सदा गलत। जिंदगी इतनी पथरीली नहीं, जिंदगी बहुत तरल, जैसे नदी बहती कभी बाएं बहती कभी दाएं बहने लगती है, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, जिंदगी ऐसी रेल की पटरियों की तरह नहीं कि बस चली जा रही। इसलिए जिंदगी के मामले में जिसने ऐसे सख्त नियम लिए वो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। अगर अहिंसा सदा सही है तो फिर बहुत सी गलत बातें सही हो जाएंगी। अगर अहिंसा सदा सही है तो मेरे ऊपर कोई मुझे गुलाम बनाने आया और आपको गुलाम बनाने आया तो फिर अहिंसा क्या करे। फिर अहिंसा सदा सही है तो गुलामी सही हो जाएगी, लेकिन गुलामी कैसे सही हो सकती है? और गुलाम अहिंसक हो सकता है? जो आत्मा को बेचने को तैयार हो गया वो अहिंसा को कितने दिन तक बचाएगा? अहिंसा भी बिक जाएगी, कहना मुश्किल। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, फकीर हुआ नसरुद्दीन, उसके राजा ने, उसके गांव के राजा ने तय कर लिया कि हम अपने राज्य से असत्य को उखाड़ कर फेंक देंगे। उसने फकीर को बुलाया और उससे कहा कि तुमसे मैं सलाह लेना चाहता हूँ, मैंने तय किया है कि असत्य को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। फकीर ने कहा पहले पक्का पता लगा लिया कि असत्य क्या है, क्योंकि असत्य रोज शक्लें बदल लेता है। उसने कहा उसने तो आपको बुलाया है कि आप मुझे बता दें कि असत्य क्या है। मैंने ये तय किया है कि कल से राज्य में एक आदमी को रोज सूली पलटकाऊंगा चौरस्ते पर राजधानी से, जो झूठ बोलेगा वो सूली पलटकेगा ताकि बाकी लोग देखें समझ जाएं कि यह हालत है झूठ बोलने वाली। उस फकीर ने पूछा किस जगह सूली बनाई? राजा ने कहा गाँव का जो बड़ा द्वार है उस पर। तो उस फकीर ने कहा कल सुबह द्वार पर मिलूंगा, वही मुलाकात होगी। राजा ने कहा मतलब क्या है, मैं तुमसे पूछने बोला है? उसने कहा कि वही बता देंगे, सूली तैयार रखना। सूली तैयार रखी गई, सुबह जो फकीर दरवाजा खुला नगर का, तो फकीर पहला प्रवेश किया, अपने गधे पर बैठा हुआ अंदर फंसा। राजा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उस फकीर ने कहा सूली पर चढ़ने। राजा ने कहा सरासर झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कौन सूली पर चढ़ा रहा है? तो उस फकीर ने कहा अगर झूठ बोल रहा हूं तो सूली पर चढ़ा दो, सूली तैयार। राजा ने कहा बड़ी मुश्किल में डाल दिया, अगर मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूं तो लोग कहेंगे सच बोलने वालों को सूली पर चढ़ा दिया, क्योंकि जो कह रहा था सूली पर चढ़ने जा रहा हूं उसको सूली पर चढ़ा दिया, एक सच बोलने वाले को सूली पर चढ़ा दिया लोग कहेंगे, और अगर तुम्हें मैं छोड़ दूं तो तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम कहते हो सूली पे चढ़ने जा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तुम सूली पे नहीं चढ़ोगे तो झूठ हो जाएगा। तो उस फकीर ने कहा कि मैं रुका हूं, तुम तय कर लो कि क्या करना है, अगर तय हो जाए तो सूली पे चढ़ा दो, अगर तय हो जाए तो छोड़ दो। उस राजा ने कहा बहुत मुश्किल में डाल दिया। उस फकीर ने कहा जिंदगी सभी को मुश्किल में डाल देती, उन सभी को जो जिंदगी में तय कर लेते हैं कि बस ये सच है और ये झूठ। जिंदगी बहुत तरल है, परिधि पर तय नहीं हो सकता क्या ठीक है और क्या गलत। और जो आदमी परिधि पर तय करने में लगेगा वो नष्ट हो जाएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा धोखा पैदा कर सकता है नैतिक होने का, लेकिन कभी धार्मिक नहीं हो सकता। उसे जिंदगी में रोज मौके आएंगे जो मुश्किल में डालते रहेंगे कि क्या करूं क्या। फिर धीरे धीरे वो जिंदगी की तरलता को देखना बंद कर देगा, वो अपने ठोस और सख्त ढांचे में पैटर्न में जीने लगेगा कि बस यही ठीक है, वहां बंद करके वही करता रहेगा। और वो आदमी तो गलत ही होगा क्योंकि भीतर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गलत आदमी पर जो ठीक बात जो जाती तो ठीक बात भी गलत का साधन बन जाती। जिसके महावीर ने लोगों को महावीर को लोगों ने देखा और लोगों ने समझा कि अहिंसा ठीक, तो महावीर को मानने वालों ने खेती बंद कर दी, इसलिए जैन खेती नहीं करता रहा। उसने खेती बंद कर दी क्योंकि खेती में हिंसा मालूम पड़ी, पौधे काटने पड़ेंगे, पौधों में प्राण। महावीर को एक अनुभव हुआ है पौधों में प्राण प्राण है। महावीर ने जो जाना था वो फिर जगदीश चंद्र ने बहुत बार सिद्ध किया विज्ञान से कि पौधे में प्राण है, आत्मा है। अब तो महावीर की बात बहुत वैज्ञानिक कि पौधे में प्राण है, तो फिर एक आदमी गेहूं की फसल काटेगा, हजारों पौधे काटेगा तो हजारों हजारों प्राण कट जाएंगे, हजारों की हत्या हो जाएगी। तो जैनियों ने खेती बंद कर दी, लेकिन खेती बंद करने से क्या हो सकता है, कोई तो खेती करेगा, गेहूं तो खाना पड़ेगा। मैं खेती ना करूं तो आप खेती करेंगे, गेहूं मैं खाऊंगा, हिंसा आपको लगेगी। बहुत मजेदार नियम हुआ, गेहूं मैं खाऊंगा और हिंसा आपको लगेगी। तो खेती दूसरों पर छोड़ दी, लेकिन वो हिंसक आदमी तो भीतर हिंसक रहा। ये बड़े मजे की बात है कि किसान कम हिंसक होते हैं। कम हिंसक इसलिए होते हैं कि काटने पीटने में काटने पीटने की बहुत सी वृत्ति तृप्त हो जाती। एक आदमी लकड़ी काट रहा है, वृक्ष काट रहा है, तलवार चला रहा है, तो कुल्हाड़ी मार रहा है, तो जिस आदमी ने सुबह 3 घंटे वृक्ष पर कुल्हाड़ी मारी है, वो आदमी किसी की गर्दन में कुल्हाड़ी मारने में रख नहीं पाया, उसकी तरक्की हो गई काटने की मारने। किसान कम हिंसक होता है, लेकिन जब किसानी बंद कर दी महावीर के मानने वाले ने, और लड़ सकता नहीं था युद्ध के मैदान में, इसलिए छत्री तो हो नहीं सकता, छत्री ही थे मानने वाले, महावीर तो खुद छत्री थे, मानने वाले सब छत्री थे, तो वो लड़ भी नहीं सकते थे। उन्होंने युद्ध भी बंद कर दिया, किसानी भी बंद कर दी। अब दो ही विकल्प थे, या तो बंदी हो जाए या भंगी हो जाए। भंगी होना नहीं चाहा उन्होंने, तो वो बंदी हो, लेकिन ध्यान गए बनिया बहुत हिंसक हो सकता है, हुआ, इसलिए उसने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। संपत्ति बिना हिंसा के इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन तब उसने काटना पीटना बंद कर दिया। उसने फिर सूक्ष्म तरकीबें काटने पीटने की निकाली कि एक आदमी की गर्दन मत काटो, जेब काट लो। जेब काटने से गर्दन कट जाती, बल्कि एक दफा गर्दन काटना शायद दयापूर्ण हो, जेब काटना ज्यादा क्रोधपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गर्दन कट जाए तो एक दफा निपट गया मामला। जेब कट जाए तो गर्दन भी रहती है, जेब भी कट गई और जिंदा भी रहना पड़ता है और मरे हुए जिंदा रहना। तो वो जिन लोगों ने गर्दन काटने से अपने को परिधि पर रोक लिया, वो फिर उन्होंने काटने की नई तरकीब इजाद की। इसलिए हिंदुस्तान में महावीर के मानने वालों के पास सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। उसका कारण था कि उनकी सारी हिंसा कंसंट्रेटेड हो गई, उनकी सारी हिंसा सब तरफ से रुक गई, लड़ना हिंसा सब तरफ से रुक गई, एक ही दिशा रह गई पैसा। तो पैसे को उन्होंने पूरी हिंसा कर, पैसे को इकट्ठा कर दिया। बहुत थोड़ी संख्या है, 25 लाख से ज्यादा नहीं हो, लेकिन संपत्ति बहुत ज्यादा है। ये संपत्ति कैसे आई? अगर भीतर से ये बोध आया होता, अगर ये प्राणों में ये बात खिली होती, तो ये असंभव था कि ये नई तरह की हिंसा विकसित हो। लेकिन भीतर तो बोध नहीं आया। ये किसी एक की बात नहीं, सबकी ही बात, सब तरफ यही बात। मैंने सुना है एक आदमी, एक पादरी है जीसस का, उसने बाइबल में पढ़ा है कि अगर दुश्मन एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। दुश्मन किसके नहीं है? एक दुश्मन ने उसको चांटा मारा, और दुश्मन ने चांटा इसलिए मारा कि दुश्मन ने उसी दिन चर्च में उसका भाषण सुना, और चर्च के भाषण में उसने कहा था कि जीसस कहते हैं जो तुम्हारे बाएं गाल पर छाता मारे उस पर दाएं कर दो। वो चर्च के बाहर पादरी ने कहा, दुश्मन ने उसके बाएं गाल पर जोर से छाता मारा, भीड़ इकट्ठी थी, पादरी एकदम से गड़बड़ भी नहीं कर सका क्योंकि अभी कह के चर्च के भीतर आया था कि दाया गाल सामने कर दो। तो पादरी ने दाया गाल सामने कर दिया, उसने उस पर भी एक करारा छाता मारा। तब पादरी ने उठा के लकड़ी उसका सिर खोल दिया। तो उस आदमी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, जीसस ने कहा बाएं पर कोई गाल पर छाता मारे दाया कर दो, लेकिन दाएं पर कोई मारे तो कुछ भी नहीं कहा। दाएं पर कोई मारे तो निर्णय फिर हम करेंगे, क्योंकि आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तुम बाएं पर मार के चले गए होते तो बात खत्म हो गई। तो फिर जीसस भी क्या करते हो, क्या कर सकते हो? उसने कहा, दाया और बाया जो तो होते तीसरे मौके पर हम ठीक से निपटारा कर ले। हम कौन सा गाल करें आपके सामने? एक मारा, दूसरा कर दिया, तीसरा तो है नहीं, अब तो तीसरा आपके पास। होता ये है, होने ही वाला ये है। पर्दी पर जो निर्णय होंगे वो ऐसे ही होंगे। कर्म से जो नीति और धर्म पैदा हुआ वो पर्दी पर पैदा हुआ। लेकिन क्या करें, हमारी तकलीफ ये है कि परिधि में दिखाई पड़ती है। क्या करें क्या ना करें, वही हमारे सवाल। मेरी अपनी समझ में कि करने की बात ही मत फिक्र करें, इसकी फिक्र करें कि करने वाला कौन है। वो कौन है भीतर जो बाएं गाल की तरफ दाएं गाल करता है? वो कौन है जो हाथ उठाकर तीसरे गाल पर मारता है? वो कौन है जो खेत में हिंसा करता है? वो कौन है जो फिर दुकान पर बैठ के गर्दन काटता है? वो कौन है भीतर? करने वाला कौन है? कर्म नहीं, करने वाला कौन है इसकी तलाश। करता कौन है इसकी तलाश। जब मैं उठता हूं तो उठने की फिक्र छोड़ दें, उठता कौन है? और जब मैं भोजन करता हूं तो इसकी फिक्र छोड़ दें कि क्या भोजन करता हूं। इसकी सवाल है कि भोजन करता कौन है। जब मैं बोल रहा हूं तो ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कौन बोल रहा है, कौन है भीतर। प्रत्येक कर्म के भीतर कौन है, हर कर्म के भीतर कौन है। और ध्यान रहे, कर्म के भीतर जो छिपा है वो बिल्कुल अकर्म, वो कर्म मुक्त। और तभी कर्म के भीतर हो सकता है। बैलगाड़ी का चाक चलता है, चाक चलता है, एक कील बीच में खड़ी रहे वो नहीं चलती, उसी कील पर चाक चलता है। कर्म का जो चाक है वो अकर्म आत्मा पर चलता है, नहीं तो चल नहीं सकता। कर्म के चलने के लिए अकर्म का होना जरूरी है केंद्र में भीतर। उस केंद्र को पकड़ने की कोशिश करें, चाक नहीं कील, कर्म नहीं अकर्म, करना नहीं होना। वो मैं कौन हूं जो उठते वक्त उठता है, चलते वक्त चलता है, खाते वक्त खाता है, बोलते वक्त बोलता है, चुप होते वक्त चुप हो जाता है। और अगर इसकी थोड़ी सी फिक्र की, आंख बंद करके आंख खोल के इसे थोड़ा खो जाए, एक अद्भुत अनुभव आपको उपलब्ध होगा। और वो ये कि जब आप उठते हैं तब भी आपके भीतर कोई है जो उठता ही नहीं, जब आप चलते हैं तब कोई आपके भीतर है जो चलता ही नहीं, जब आप भोजन करते हैं तब कोई आपके भीतर है जो भोजन करता ही, जब आप बोलते हैं तब भी कोई आपके भीतर निरंतर अबोला है, जब आप जीते हैं तब भी कोई आपके भीतर जीवन के बिल्कुल पार खड़ा है, जब आप मरते हैं तब भी कोई आपके भीतर नहीं मरता है। आपके सारे कर्मों के भीतर बिल्कुल अकर्म में ठहरा हुआ एक बिंदु है, वही बिंदु बीन, वही बिंदु आत्मा। उस बिंदु की पहचान करनी जरूरी है। कर्म योग नहीं, अकर्म। वो जो अकर्ता सब कर्म के बीच में खड़ा है, रास्ते पर चल रहे हैं, जरा भीतर झांक कर पता लगाएं कि कोई है भीतर जो चल रहा है, तो बहुत हैरान हो जाएंगे। बाहर कोई चल रहा है और भीतर कोई भी नहीं चल रहा, भीतर सन्नाटा है, भीतर कभी कोई चला ही नहीं। जन्म से लेकर बूढ़े हो जाएंगे आप, जवान होंगे, बच्चे होंगे, बीमार होंगे, स्वस्थ होंगे, बूढ़े होंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, और भीतर कोई है जो न जन्मता न बूढ़ा होता न जवान होता न बीमार होता न स्वस्थ होता न मरता। वो जो भीतर का बिंदु है जो सारी लहरों के भीतर शांत और सागर है, उसकी पहचान एक क्षण को भी हो जाए तो जीवन दूसरा हो जाता है, फिर दोबारा भूल असंभव, बिल्कुल असंभव। इन तीन दिनों में मैंने, इन चार दिनों में तीन बातें कहने की कोशिश की। ज्ञान नहीं, भीतर वो जो ज्ञान नहीं है ज्ञाता है, भक्ति नहीं भाव नहीं भीतर, वो जहां कोई भाव नहीं सब निर्भाव, कर्म नहीं भीतर जहां कोई कर्म नहीं सब अकर्म, निर्विचार निर्भाव अकर्म। अगर ये तीन बातें एक सेकंड में इकट्ठी घट जाएं एक साथ, तो एक सेकंड में आपके जीवन में वो बिंदु आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, जहां पानी भाप हो जाता है। मनुष्य की जिंदगी में जो बिंदु है वो इन तीन के जोर से फलित होता है, जहां मनुष्य वाष्पीभूत हो जाता है, जहां पानी नहीं रह जाता भाप रह जाती है, जहां हम नहीं रह जाते परमात्मा रह जाता है। हम तो उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, हम तो फिर पाए नहीं जाते, फिर जो पाया जाता है वो परमात्मा। न तो ज्ञान ले जाएगा, न भक्ति ले जाएगी, न कर्म ले जाएगा। ज्ञान भक्ति कर्म तीनों मन के ही खेल है, इन तीनों के पार जो जाएगा वही अमन, नो माइंड, वही आत्मा, वही परम सत्य, उसकी अनुभूति ले जाती है। तब मुझसे मत पूछें कि मार्ग क्या है, सब मार्ग मन के हैं। मार्ग छोड़े, क्योंकि मन छोड़ना है, कर्म छोड़े वो मन की बाहरी परिधि है, विचार छोड़े वो मन की बीच की परिधि है, भाव छोड़े वो मन की आखिरी परिधि है। तीनों परिधि को एक साथ छोड़े और उसे जान ले जो तीनों के पार है, दी बियॉन्ड, जो सदा पीछे खड़ा है, पार खड़ा है, उसे जानते ही वो सब मिल जाता है जो मिलने योग है, उसे जानते ही वो सब जान लिया जाता है जो जानने योग है, उसे मिलने के बाद मिलने को कुछ शेष नहीं रह जाता, उसे पाने के बाद कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। सब शास्त्र जिसके लिए रोते हैं चिल्लाते हैं, सब ज्ञानी जिसकी तरफ इशारे उठाते हैं और इशारे नहीं हो पाते हैं, सब शब्द जिसे कहते हैं और नहीं कह पाते, सब आंखें जिसे तलाशती हैं और नहीं देख पाती, और सब हाथ जिसे टटोलते हैं और नहीं पकड़ पाते हैं, वो इन तीनों के पास सदा मौजूद है। इन तीनों से जरा सा द्वार खुल जाए और वो उपलब्ध ही है। मार्ग नहीं है क्योंकि वो दूर नहीं है, वो निकट है, निकटतम है, निकट से भी निकटतम है, वही है। मार्ग नहीं है क्योंकि वो वहां नहीं है, यहां है। मार्ग नहीं है क्योंकि वो कल नहीं है, अभी है, हियर एंड नाउ, अभी और यही। इसलिए मार्ग में मत भटकें, सब मार्ग भटकाते हैं, सब मार्ग छोड़ दें, खड़े हो जाएं, एक सेकंड को ही सिर्फ खड़े होने का प्रयास करते रहे, भाव का, विचार का, कर्म का, तीनों के ऊपर उठने का प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे। आपके करने से ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे आप उठते जाएंगे, ना, करते रहे, नहीं उठेंगे तब तक नहीं उठेंगे, लेकिन करते करते करते कभी कभी वो ट्यूनिंग पॉइंट आ जाएगा कि तीनों चीजें एक सेकंड को ठहर जाएंगी और आप अचानक पाएंगे कि आप उठ गए। 99 डिग्री तक भी पानी भाप नहीं बनता, बस कुनकुना गर्म होता रहता, गर्म होता रहता, होता रहता। 98 पे भी गर्म, 97 पे भी गर्म, 90 पे भी गर्म, 99 पे भी गर्म, 99.5 पे भी गर्म, गर्म ही होता रहता। बस ठीक 100 डिग्री तक पहुंचा कि एक सेकंड में सब बदल जाता है, पानी नदारद, पानी गया, भाप हो गई। ठीक ऐसे ही करते रहे भाव के बाहर, विचार के बाहर, कर्म के बाहर, खोजते रहे अनजान है वो क्षण कब आ जाए। किसी भी दिन अचानक आप पाएंगे 100 डिग्री पूरी हो गई, और अभी तक कोई थर्मामीटर नहीं है कि बाहर से बताया जा सके कि आपकी 100 डिग्री पूरी हो गई। नहीं, आगे भी आशा नहीं है कि कोई थर्मामीटर हो सके। आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं कि कब किस आदमी की 100 डिग्री पूरी हो जाए, किस क्षण में। और जिस क्षण पूरी हो जाएंगे उसी क्षण आप खो जाएंगे, और जो हो जाएगा वही सत्य, वही परमात्मा। मनुष्य परमात्मा से नहीं मिल पाता। पानी कभी भाप से मिल पाता? पानी कैसे भाप से मिले? पानी जब मिटेगा तब भाप होगा, इसलिए पानी कभी भाप से नहीं मिलता। आदमी कभी परमात्मा से नहीं मिलता। आदमी तो भाप हो जाता है, मिट जाता, तब जो रह जाता वो परमात्मा। मिटे ताकि पा सके, खो जाए ताकि खोज सके, बीज मिटता है तो वृक्ष हो जाता, बूंद मिटती है तो सागर हो जाता। मेरी इन बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, संग्रहित हो, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।